Anam, anam, anam, anam, anam. Anam, anam, anam, anam, anam. Anam, anam, anam, anam. Saçın süpürgeydi, kolların kanattı. Üstümüze titrerdin ah anam. Tırnağımız taşa değse gecelerce uyumazdın. Başımızda beklerdin, bize ninni söylerdin. Hakkın büyük helal eyle, ödeyemem ki hem neyle. Gül anam. Anam anam benim çilekeş anam. Anam anam benim derde der anam. Okun alın saçına, her telinin akına, gözlerinin yaşına. Kurban olaydım anam, kurban olaydım anam. Aydan güzel yüzüne, hayat veren sözüne, özümden öz özüne. Kurban olaydım anam, kurban olaydım anam. Uğrumuza neler çekmişsin anam. Ah anam, gül anam. Geceyi gündüze katmışsın anam. Ah anam, gül anam. Şefkatine ihtiyacım çok anam. Doymadım sevgine kınalı anam. Anam anam benim çileli anam. Anam anam benim vefakar anam. İlk adımda elimi sendin tutan gül anam. Ağladıkça selimi silen sendin gül anam. Silen sendin. Yastık edip yıllarca çürütmüştün dizini. Bıkmadan usanmadan bize verdin ömrünü. Bize verdin ömrünü. Sevginin şefkatin kaynağı anam. Gül anam, ah anam. Öpülür.